मीमांसा दर्शन की 173वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद हम देख रहे हैं और इसमें बीच के कुछ सूत्र जो कि अंत में इन्होंने उद्धृत किए हैं, शावर भाष्य जिसका नहीं मिलता है जिनका, उनके बारे में हम पीछे यहां देख रहे थे पिछले पाठ में से। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, प्रश्न संख्या 932 पे। हाँ, पहले अनुच्छेद की ऊपर से दूसरी पंक्ति के प्रारंभ से तद यदि यहां से लेकर के अनुच्छेद समाप्ति के नीचे से तीसरी पंक्ति जो प्रारंभ से है वहां तक की व प्रसक्तत्वाद, स्पष्ट नहीं हुई ये पंक्ति। पीछे का अधिकरण क्या है कि उपवीत दशपूर्ण मास का अंग है या नहीं, जो उपवीत का वर्णन आया था वो दशपूर्ण मास का ही है या और जगह पर भी है या सभी कर्मों के लिए, ये यहां पर प्रश्न उठा हुआ है। और इसके साथ साथ विधि है या अनुवाद है वो भी जुड़ जाएगा, नहीं तो उसके लिए अलग अधिकरण आगे किया गया है। पूर्व पक्षी यूं कह रहा था उपवीतम लिंग दर्शनात् सर्वधर्म स्यात्, ये मात्र दशपूर्ण मास का ही नहीं सभी कर्मों का धर्म हो जाएगा। कारण क्या है, उसने कहा कि यहां पर लिंग मिल रहा है, तो ये तो श्लोक हो गया। उसके बाद में नीचे से देखिए कि मृताग्निहोत्र ही पितृदेवत्य श्रूयते, पितृदेवत्य कर्म में जिसमें कि मृत अग्निहोत्र की बात है। एक तो अग्निहोत्र होता है जीवित रहते हुए, जैसे सामान्यतया करते हैं जीवित रहते हुए, लेकिन मृत के बाद भी उस व्यक्ति के देह त्याग के बाद भी अंत्येष्टि और ये सब जो अंतिम कर्म होते हैं वहां पर अग्निहोत्र किया जाता है, ये मृत अग्निहोत्र हो गया। या तो जो जा चुके हैं पितर हैं जो अब नहीं हैं उनके निमित्त ये मृत अग्निहोत्र है, तो उसमें प्राचीनावीति दोहयेत, प्राचीनावीत होकर के गाय का दूध दुहे, यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयेति, यज्ञोपवीति होता है वो तो देवताओं के लिए जो कर्म होते हैं वहां पर दोहन करता है, ये वाक्य हो गया। तो अब यहां पर है कि तद यदि सर्वार्थम उपवीतम, ये क्या दिखा रहे हैं, लिंग दर्शन कर रहे हैं कि यहां से कैसे संकेत मिला। पूर्व पक्षी का मत ध्यान रखिए, वो ये सिद्ध करना चाहता है कि सब कर्मों का धर्म है, मात्र दर्शपूर्ण मास का नहीं है, तो इसकी सर्वधर्मार्थता है, सब कर्मों में ये लगता है, ये संकेत यहां से निकाल रहा है इन पंक्तियों से। वो कैसे निकाल रहा है उसका ये वर्णन चल रहा है। तो क्या कह रहा है ये, तद यदि सर्वार्थम उपवीतम, अगर ये उपवीत सबके लिए होवे तो, अभ्युपगम से है, यद्यपि सिद्ध करना चाहता है लेकिन अब यदि ऐसा होता है तो ही ऐसा होगा, ऐसी भाषा में बोलेगा। तो यदि सर्वार्थम उपवीतम ततो अयम पित्रे अग्निहोत्र संबंधी नित्यवत यज्ञोपवीतानुवादो अवकल्पते, यदि ये सबके लिए हो तो यहां पर ततो अयम पित्रे, पित्रे का मतलब है पितृदेवत्य, जो ऊपर पंक्ति में लिखा है पितृदेवत्य में अग्निहोत्र संबंधी, अग्निहोत्र संबंधी मतलब है मृताग्निहोत्र संबंधी, नित्यवत नित्य के समान जो कि हमेशा प्राप्त है यज्ञोपवीतानुवादो अवकल्पते, यज्ञोपवीत का अनुवाद अवकल्पित होता है। क्या कहना चाहते हैं कि यहां पर मृताग्निहोत्र में भी यज्ञोपवीत की प्राप्ति थी दोहन में, इसलिए ये वचन लिखा गया है प्राचीनावीति दोहयेत यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयेति, मृताग्निहोत्र में तो प्राचीनावीति करें, यज्ञोपवीत देव कर्मों में होता है। ये जिस तरह की भाषा बोली जा रही है इससे पता लग रहा है कि यज्ञोपवीत यहां पर प्राप्त था, यज्ञोपवीत उपवीत यहां प्राप्त था, तब यह कहा जा रहा है कि नहीं मृताग्नि होत्र में प्राचीनावीत होकर के दोहन करें। तो केवल इतना होता, इसके साथ में ये जो वचन है ना यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयेति, यज्ञोपवीति यहां नहीं होगा, क्यों नहीं, ये तो देवताओं के लिए जब किया जाता है देव कर्म होते हैं वहां पर यज्ञोपवीति होकर के दोहन किया जाता है। तो इस वाक्य से क्या पता लगा, यज्ञोपवीत की उपवीत की प्राप्ति सब जगह थी, यहां पर भी थी, प्राप्ति होने पर इस तरह सी भाषा से उसका निषेध किया जा रहा है, प्राचीनावीत का विधान किया जा रहा है, यज्ञोपवीत का निषेध किया जा रहा है, ठीक है। यदि उपवीत यज्ञोपवीत केवल दर्शपूर्ण मास में ही होता, यहां प्राप्त नहीं होता या सब जगह प्राप्त नहीं हो रहा होता तो इस भाषा में निषेध नहीं हो सकता था। ये लिंग निकाला है, सीधे सीधे कथन नहीं है लेकिन यहां से संकेत निकाल रहा है पूर्व पक्षी, हो गया। इसलिए उसने कहा कि तद यदि सर्वार्थम उपवीतम ततो अयम पित्रे अग्निहोत्र संबंधी नित्यवत यज्ञोपवीतानुवादो अवकल्पते। और यहां पर यज्ञोपवीत की प्राप्ति अगर हो भी रही होती तो वो आती कैसे, अनुवाद के रूप में प्राप्ति थी, क्योंकि विधि तो दर्शपूर्ण मास के अंदर की गई है, वहां यहां आएगा तो अनुवाद के रूप में आएगा, साक्षात यज्ञोपवीत की विधि यहां पर नहीं है तो अनुवाद के रूप में आएगा। ये बात हो गई, ये एक बात कही है, आगे दूसरी बात शुरू करेगा। अब इस पहली बात में ही एक बात और समझिए कि यहां प्राचीनावीत की प्राचीनावीति की विधि की जा रही है, ठीक है। तो ये विधि तभी संगत हो सकती है, ये विधि तभी संगत हो सकती है और ये वाक्य रचना तभी संगत हो सकती है जब पहले से उपवीत यहां पर प्राप्त हो। दूसरी बात, न चायम दर्शपूर्ण मासस्थस्यैव अनुवादः, यहां जो प्राप्त हो रहा है उपवीतत्व प्राप्त हो रहा है ये दर्शपूर्ण मास वाला नहीं है, दर्शपूर्ण मास वाला नहीं है। जिस पक्ष में यह माना जाए कि दर्शपूर्ण मास से यहां पर आया, दर्शपूर्ण मास में तो है ही लेकिन यहां भी प्राप्ति है, तो इसमें यह स्पष्ट क्या कर रहा है कि यह दर्शपूर्ण मास से यहां पर नहीं आया है, जैसे भी आया लेकिन दर्शपूर्ण मास से नहीं आया। तो न चाहे हम दर्शपूर्ण मासस्थस्य एव अनुवादः, दर्शपूर्ण मास वाली विधि का यहां पर अनुवाद नहीं है, आया तो है लेकिन दर्शपूर्ण मास वाली विधि का अनुवाद ये नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है दर्शपूर्ण मास से यहां पर अनुवाद, वहां से वो दर्शपूर्ण मास की विधि यहां क्यों नहीं आ सकती, उसमें अब वो हेतु प्रस्तुत कर रहा है। तो ये दूसरी बात है न चायम, और इसकी पुष्टि में वो हेतु कर रहा है। तो पहला हेतु दिया विप्रकृष्टत्वात्, बहुत दूर होने से, दर्शपूर्ण मास का वर्णन कहीं और है और ये पितृदेवत्य का वर्णन बहुत दूर है, दूरी बहुत है, इसलिए वहां से यहां पर नहीं आ सकता, पूर्व पक्षी रख रहा है अपनी बात, एक बात। अब दूसरा हेतु प्रस्तुत कर रहा है इसकी पुष्टि में कि दर्शपूर्ण मास से यहां पर नहीं आया है, हेतुवत निगदार्थवाद अनर्थक्याच, जो हेतुवत निगद होते हैं, हेतु के समान होते हैं और उनको अर्थवाद माना जाता है, हेतु ना होते हुए भी हेतुवत हैं तो वो अर्थवाद के लिए है, तो बोले अर्थवाद के कथन की अनर्थकता होने से हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया भी यहां अगर वहां पर देखा जाए, ये जो उन्होंने पीछे था देव लक्ष्मम एव कुरुते 864 पर जो बात है, दर्शपूर्ण मास में अगर ये विहित किया गया है, वहां पर क्या बात थी, निवितम मनुष्याणाम और प्राचीनावीतम पितृणाम, ये जो था स्तुति के लिए है, और उपवीतम देवानाम उपव्ययते देव लक्ष्मम एव तत्कुरुते, ये जो वचन है ये हेतु के रूप में ये तो स्तुति के लिए है, तो हेतुवत दिखता हुआ वो स्तुति के लिए होगा। तो ये कह रहे हैं कि हेतुवत निगदार्थवाद अनर्थक्याच, वहां इन्होंने ये सिद्ध किया था उपव्ययते देव लक्ष्ममेव तत्कुरुते, ये विधि है ठीक है। अगर उसको हेतु के रूप में मानते हैं और उसको अर्थवाद मानते हैं तो उसकी वहां व्यर्थता सिद्ध होगी, वो सार्थक नहीं हो पाएगा। हेतुवत निगत से अर्थवाद मानेंगे तो उसकी अनर्थकता होगी, सार्थकता नहीं होगी। इस कारण से भी उसी को आगे खोल रहे हैं, यदि ही तस्मिन एव कर्मणि अन्यावस्थायाम धर्मो भवति, यदि उसी कर्म में वही दशपूर्ण मास में अन्यावस्था में किसी और अवस्था में ये कर्म होता है तो ततश्च तद अवस्था परिजिहीर्षया, ततश्च तद अवस्था अपरिजिहीर्षया, ये अपरिजिहीर्षया उस अवस्था में, अपरिजिहीर्षया उस अवस्था को न छोड़ने की इच्छा से, परिजिहीर्षा मतलब छोड़ना, न छोड़ने की इच्छा से हेतुवत निगदो अवकल्पते, हेतुवत निगत जो है वो सार्थक हो सकता है कि हमें इसको छोड़ना नहीं है तो हेतुवत निगत कहा गया तो चलो इसकी सार्थकता है, ऐसा होता तो सार्थक हो सकता था लेकिन यहां पर अनर्थकता होती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए वो स्वीकार्य नहीं है। न तो कृत्वंतरस्थम परिहर्तव्यम, दूसरे क्रतु में स्थित अन्य जगह पे उसको छोड़ा जा सकता है, न तो कृत्वंतरस्थम परिहर्तव्यम अत्यंत विप्रकर्षेण एव अप्रसक्तत्वात्, यहां वहां जो छोड़ना है तो इस जगह आकर के पितृदेवत्य में आकर के उसको कोई छोड़ने के सोचे तो वो नहीं हो सकता क्योंकि अत्यंत विप्रकर्ष के कारण ही, विप्रकर्षेण एव अप्रसक्तत्वात्, वो प्रसक्ति ही नहीं है कोई, वहां तो लग गया यहां आकर के उसको हटवाना चाहते हैं तो यहां क्यों आके के क्यों हटाएंगे, वो तो बहुत दूर है, वहां से यहां आकर के क्यों हटाएगा। अगला हेतु तो, ये जो दूसरा वाला था ना, न चायम दर्शपूर्ण मासस्थस्यैव अनुवाद, दर्शपूर्ण मास वाले का यहां अनुवाद नहीं है, इसमें इसके पक्ष में जो हेतु दिए थे विप्रकृष्टत्वात् एक हेतु, दूसरा था हेतुवत निगदार्थवाद अनर्थक्याच, अब तीसरी बात कह रहे हैं यहां पर, तीसरा हेतु प्रस्तुत कारण बता रहे हैं। न च देवेभ्य इति बहुवचनम दर्शपूर्ण मासयो अवकल्पते, ये जो देवेभ्य शब्द है ये दर्शपूर्ण मास में संगति नहीं लगता है, वहां जो देवभ्य पढ़ा गया है वो वहां पर संगति नहीं लगता है क्योंकि बहुवचन है, वहां पर तीन देवता हैं ही नहीं, इसलिए भी वहां से यहां पर नहीं आया है, वहां से यहां पर नहीं आया है, वहां ये है ही नहीं विधि, ये कहना चाह रहे हैं वहां विधि ही नहीं है। न च देवेभ्य इति बहुवचनम दर्शपूर्ण मास अवकल्पते, वैकल्पिक इंद्र महेंद्र एक देवत्वाय सन्नय्यस्य, क्योंकि वहां जो सन्नय्य है वो इंद्र या महेंद्र दोनों में से किसी एक से भी कल्पित होगी, तो इसमें पुरुडाश जो हवि है वो तो अग्नि की होगी, तो कुल मिला के दो ही देवता होंगे, तीन नहीं होंगे, इसलिए बहुवचन अनर्थक होगा, ये भी उसी के पक्ष में दिया जा रहा है। अग्निहोत्रे तो, यदि इसको अग्निहोत्र में विधि मानी जाए, अग्निहोत्र के लिए ही इसकी विधि मानी जाए, प्राप्ति मानी जाए, तो ये मृत अग्निहोत्र है तो कोई बात नहीं, जीवित अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र है लेकिन, तो अग्निहोत्र में तो सायं प्रातर देवता लोचने न उपपन्नम बहुत्वम, तब तो ये बहुत तो संगत हो जाता है। तो ये जो विधि है यहां पर जो अग्निहोत्र में प्राप्ति हो रही है, सबका ये धर्म है उपवीत, सबका धर्म है ये सिद्ध करना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि वहां से उठ करके यहां आया है, दशपूर्ण मास से उठ के आया है, ऐसा नहीं है, ये अलग ही स्वतंत्र विधि है। तस्मात अग्निहोत्रस्थो उपवीतानुवाद अन्यथा अनुपपत्ते सर्वधर्मत्वमिति, तो अग्निहोत्र में स्थित जो उपवीत है उसके अनुवाद की अन्य किसी तरह से उपपत्ति नहीं हो सकती, अन्यथा अनुपपत्ते और किसी तरह से वो सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए ये तभी सिद्ध हो सकता है जब इसको सबका धर्म माना जाए, सर्वधर्मत्वम इति। ये इसने यहां पर लिंग देखा है, सामान्य रूप से आप इतना सा देखिए कि यहां ये कथन जिस तरह का वाक्य है उससे पता लगता है कि यहां ये जो पवित प्राप्त था अब वो दशपूर्ण मास से उठ करके आया है अथवा वैसे भी प्राप्त है किसी भी तरह से, वो अलग बात है, लेकिन ये पूर्व पक्षी अपने ढंग से ऐसे ही प्रस्तुत कर रहा है। हुँ। ये जो प्रकरण चल रहा है, ये अधिकरण, इसका शीर्षक तो इन्होंने जो दिया है उपवीत दर्शपूर्ण मासांगता अधिकरणम। इसका दूसरा अधिकरण नाम भी मिलता है, वो लिंग प्रकरण विरोधा विरोध विचार, लिंग और प्रकरण के बीच में विरोध है या अविरोध है उसका विचार चल रहा है। क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि प्रकरण के अनुसार ये दर्शपूर्ण मास में ही होना चाहिए प्रकरण से, और दूसरा कह रहा है लिंग से ये पता लगता है कि सब जगह प्राप्त हो रहा है, तो लिंग और प्रकरण के बीच में ये विचार चल रहा है। अगला प्रश्न जी, पृष्ठ संख्या 934 पर, हाँ। पहली पंक्ति के प्रारंभ में प्रकरणात् दर्श पौर्ण मासार्थत्व प्रतीते है, हाँ। तो इसमें जो ये सिद्धांति का सूत्र है, तो यहाँ जो प्रकरण वाला जो वाक्य है ये तो यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो है, तो ये अग्निहोत्र वाला है, तो फिर सिद्धांति इसको प्रकरण से जोड़ता हुआ कैसे कह सकता है दर्शपूर्ण मास के प्रकरण से? नहीं, ये जो पीछे वाला है ना हमारा वाक्य, उससे जुड़ा हुआ है ये 864 से। चूंकि यहां पर भी प्राप्ति हो रही है, ये जो यज्ञोपवीत है इसका शीर्षक तो इन्होंने यही दिया है ना, ये जो उपवीत है, पीछे से जो प्रकरण चल रहा था कि उपवीत का दर्शपूर्ण मासांगता है ये सर्व कर्मों की है, ये जो वचन आप देख रहे हैं ना प्राचीनावीति दो है ये तेजोपवीति ही देवेभ्यो दो है थी, ये तो पूर्व पक्षी ने लिंग दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है, ये विषय वाक्य नहीं है, विषय वाक्य नहीं है, वो तो दर्शपूर्ण मास वाला ही वही वाक्य है, इसलिए इन्होंने कहा कि प्रकरणात् दर्शपूर्ण मासार्थत्व प्रतीत है, क्योंकि वो दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में पढ़ा गया, ये 864 वाला जो वचन है उसको उद्धृत कर रहे हैं जी। और जी अगला जी, इसकी दूसरी पंक्ति ऊपर से मध्य से परिहृतम तत्, तो कैसे परिहार हुआ ये प्रश्न हुआ। हाँ, लिंग दर्शनादिति जो कहा परिहृतम तत्, ये हमने परिहार कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इसमें कि कहां किया है और क्या परिहार किया, ये पकड़ में नहीं आया। परिहृतम तत् तस्य एव एतत् दर्शनम् दर्शपूर्ण मासस्तस्य एव इति। अब आगे कुछ और इन्होंने लिखा है, लेकिन इसको कहां किया है ये तो बात नहीं, किसी ने नहीं लिखा है लिंग का परिहार इन्होंने कैसे किया है। पीछे के जो वर्णन है ना, इसी में बीच में कहीं होना चाहिए, जिसको किसी ने उद्धृत तो नहीं किया है, लेकिन कहीं छोटी सी पंक्ति वंक्ति होगी थोड़ा सा कि लिंग चूंकि यहां पर बनेगा नहीं ये मान करके कथन कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 934 पे भाष्य की अंतिम पंक्ति अंत से, हाँ। न च एषा विधि स्वरूप शब्द है, यहाँ जो विधि स्वरूप शब्द है ये जो वाक्य था हमारा उपव्ययते देव लक्ष्मम एव तत्कुरुते, इसमें उपव्ययते में विधि देखनी है या कुरुते में देखनी है? हाँ, इसमें उपव्ययते में ही देखनी है, मैं कल कुरुते बहुत बार बोल चुका, लेकिन वो उपव्ययते ठीक नहीं है, उसकी जगह पे उपव्ययते ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि पहला वही है, फिर देव लक्ष्मण एव तत्कुरुते ये तो स्तुति के रूप में या हम उसको मान सकते हैं, उपव्ययते इसको लेकर के चलिए, ठीक है। नीचे युधिष्ठिर जी ने भी यही लिखा है जी, वो पंक्ति के अंत में कुरुते था वो मैं उसी को ही बोलता चला गया कि कुरुते कुरुते यहां पर है, हाँ ठीक है। और जी जब आप कह रहे हैं कि उपवीत तो प्राप्त ही था तभी प्राचीन अवीत या निवीत की विधि की जा रही है, तो यहाँ पे आप उपवीत से सूत्र या जनेऊ इसको मान रहे हैं या जो देवा नाम उपवीतम ये सब जो विशेष रूप से बोला गया उसको लेके चल रहे हैं? ये तो देवताओं को लेकर के जो किया जाता है, युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि पहले वस्त्र इस तरह से धारण किए जाते थे, चादर जो ऊपर पहनते हैं वो उस तरह से धारण की जाती थी, उसी को लेकर के मानते हैं, और आज हम सूत्र के रूप में लेते हैं, तो चाहे सूत्र ले लीजिए उसके प्रतीक के रूप में, चाहे वस्त्र ले लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये मानना कह रहे उपवीत निवीत प्राचीनावीत तो विशेष विशेष कर्मों में विशेष प्रसंगों में विधान है, पर यदि जनेऊ माने तो ये प्राचीनावीत है, उपवीत है, निवीत है, ऐसा कुछ उस पर नहीं है, इसको किधर से पहनना उधर से पहनना। नहीं, ये जो हम जनेऊ पहनते हैं धागा जो है जी, इसको सब तरह से पहना जा सकता है अलग अलग कर्मों में। यही धागा तीन सूत्रों वाला, इसको उपवीत के रूप में जैसा कि हम लोग धारण करते हैं अग्निहोत्र आदि में और बाकी, और निवीत भी कर सकते हैं, प्राचीनावीत भी कर सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि उपवीत पहले से प्राप्त ही था तभी यहाँ पे प्राचीनावीत या निवीत का विधान किया जा रहा है। हाँ। उपवीत तो सर्वत्र प्राप्त है, है? उपवीत तो सर्वत्र प्राप्त ही है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर जब आप उपवीत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उपवीतम देवा नाम, तो देव देवों से संबंधित कुछ कर्म करते हुए ही उपवीत करें। हाँ। उसको मान के कह रहे हैं या फिर कि जनेऊ का विधान है अब वो उपवीत दक्षिण स्कंध पे डालना है या वाम स्कंध पे डालना है प्राचीन। तो ये जो हमारा प्रकरण चल रहा है इसमें जो पीछे उपवीत प्राचीनावीत निवीत की बात आई, तो जिस चीज को धारण किया जाता है वो तो एक ही जैसे, वस्त्र जब धारण किए जाते हैं वस्त्र के रूप में या तीन सूत्र धारण किए जाते हैं सूत्र में जो है वो, उसको हमने किस तरह से धारण कर रखा है उससे उनका नाम निर्धारित हो जाता है, और किस तरह धारण करते हैं वो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। देवता के लिए है तो उपवीत हो जाएगा, पितृकर्म के लिए है तो पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं तो प्राचीनावीत हो जाएगा, और मनुष्यों के लिए यानी हम मनुष्यों के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो निवीत हो जाएगा। तो अगला पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 937। शीर्षक दिया यहां पर इन्होंने, यहां जो ये अंत में है इसमें तीसरा अधिकरण है ये, उपवीत उदक ग्रत्वयो हो अनुवादाधिकरणम। तो उपवीत के उदक के उत्तर दिशा की तरफ अग्रत्व, इस कथन के में अनुवाद का अनुवाद को स्वीकार किया गया। ये एक वचन आगे देंगे कि इनको किस तरफ रखें, तो उसमें वो उत्तर की तरफ रखे, ये अनुवाद है। देखिए भाष्य, तस्मिन् एव मृताग्निहोत्रे श्रूयते, मृताग्निहोत्र में एक ये वचन भी मिलता है, ये पुरोदंचो दर्भा तान दक्षिणाग्रांस त्रिणीयात। ये पुरा उदंचो, जो दर्भ, दर्भ घास होती है एक, और उसका एक भाग होता है जो नीचे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है और एक ऊपर की तरफ निकला रहता है पतला भाग, पतले पतले पत्ते जैसे होते हैं, किनारे का भाग ऊपर का। तो उसमें कह रहे हैं कि ये जो दर्भ है तो पूरा यानी पहले, ये प्रसंग तो है मृता अग्निहोत्र का, तो पहले का मतलब है जीवित रहते जो अग्निहोत्र किया जाता है उस समय में, ये पूरा यानी जीवित अग्निहोत्र में उदंचो दर्भा, जो उत्तर की तरफ मुंह करके रखे हुए दर्भ होते हैं, उनका जो ऊपर का सिरा होता है पतला वाला वो उत्तर की तरफ होता है, तान उनको दक्षिणाग्रांस त्रिणीयात, उनको दक्षिणाग्र करके रखे, दक्षिण दिशा की तरफ करके रखे, पहले उत्तर की तरफ था और अब उनको दक्षिण की तरफ कर देते हैं। इति केचित तु महापितृ यज्ञ श्रूयते इति उदाहरणति, कुछ लोग इस वचन को महापितृ यज्ञ के संबंध में कहते हैं, इन्होंने मृताग्निहोत्र पितृ देवत्य में कहा, कुछ लोग महापितृ यज्ञ में इसको स्वीकार करते हैं। तत्र ये पुरोदंच इत्यत्र संदेहः, किम विधि अनुवाद इति किम प्राप्तम्। तो कहते हैं कि इस वचन में जो ये पुरोदंच इतना अंश है ये विधि है अथवा अनुवाद है। इस वाक्य को देखिए, ये पुरोदंचो दर्भा तान दक्षिणाग्रांस त्रिणीयात, तो इसमें विधि तो की जा रही है वाक्य में, तो इसमें जो शुरू वाला भाग है ये पुरोदंचो दर्भा, ये विधि है या अनुवाद है। तो देखिए इसमें किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है उदकत्वम च अपूर्वत्वात्। बोलिए जो उदकत्व है यानी उत्तर की तरफ जो रखना है ये भी अपूर्वत्वात्, अपूर्व होने से ये भी विधि है, इसको विधि कह रहे हैं। भाष्य ततः च शब्देन अनुवादिष्यते अयमपि विधि अपूर्वत्वादिति। यहां जो सूत्र है उदकत्वम च अपूर्वत्वात्, इसमें जो च पढ़ा हुआ है इस च से ये कहना चाहते हैं कि जो उदकत्व है ये भी विधि है। क्यों है विधि? अपूर्व होने के कारण से, पहले कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। प्राप्ति पूर्वो को ही अनुवादो भवति, इसको अनुवाद तो मान नहीं सकते क्योंकि अनुवाद तो प्राप्ति पूर्वक होता है, कहीं और जगह प्राप्ति होनी चाहिए, इसकी कहीं और जगह प्राप्ति नहीं है इसलिए इसको अनुवाद नहीं मान सकते। न च अस्य पुरुषार्थतया अपि प्राप्तिरस्ति। कोई कहने लगे कि ठीक है कहीं वचन नहीं है, प्राप्ति नहीं है दिखाई गई है, तो भी प्रयोजन वशात पुरुषार्थता से किसी पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो भी प्राप्ति कह सकते हैं। इसको कहते हैं अर्थतः प्राप्ति, स्वतः प्राप्ति जो हो जाती है उसके लिए कह रहे हैं कि इसकी स्वतः प्राप्ति भी, न चाहे पुरुषार्थतया भी प्राप्ति रस्ती, पुरुषार्थता के आधार पर भी पुरुष के प्रयोजन की दृष्टि से भी प्राप्ति नहीं है, वचन की तो छोड़ दो, इससे क्या फायदा होगा वहां पर मृताग्निहोत्र में, इसको दक्षिण की तरफ अगर कर दिया जाएगा, दक्षिणाग्र कर दिया जाएगा तो उसे होना क्या है, वहां पर क्या प्रयोजन है, तो इसलिए कोई प्राप्ति नहीं है। न च अस्य स्तुत्यर्थता अपि युज्यते। और ये जो वचन है इसमें इस कथन से ये पुरोदंचो दर्भा, इससे कोई स्तुति भी नहीं हो रही है, जो दक्षिणाग्र करना है उसकी अपेक्षा कोई यहां पर स्तुति हो रही हो उदग्र कहने से, वो भी नहीं हो रही है, स्तुति भी नहीं है। तो न चाहे स्तुत्यर्थता अपि युज्यते, क्यों? ही शब्दादि अप्रयोगात्, ही शब्द आदि का अप्रयोग होने से। ये जो वचन है इसमें ही शब्द का प्रयोग नहीं है, ये दूसरे आगे उदाहरण देंगे जिसमें कि ही शब्द का प्रयोग हो जाएगा। आदि अप्रयोग ही शब्द, और इस तरह के और जो कुछ शब्द हो सकते हैं उनका भी यहां पर प्रयोग नहीं है। तस्मात सिद्धबद्ध उक्त अन्यथा अनुपपत्यैव अस्यापि विधित्वम इति। इसलिए सिद्धवत उक्तस्य, उक्त अन्यथा मतलब उक्तस्य क्या, यहां पर क्या जो सिद्ध के समान कहा गया है, सिद्ध का मतलब पहले से प्राप्त है, वो सिद्ध के समान सिद्ध है, उसका यहां पर कथन जो है इसकी अन्यथा अनुपपत्ति के कारण से और किसी तरह से इसकी संगति लग नहीं सकती, इसलिए इसका भी विधित्व सिद्ध होता है। ये यहां पर ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि ये प्राप्त है, निषेध नहीं है, सिद्ध का मतलब है ये ठीक है मान्य है, सिद्ध का मतलब वो प्राप्ति ना लेकर के मान्य है, ये सिद्धांत पक्ष में है, स्वीकार्य है, उसके समान इसका कथन है और किसी तरह से उत्पत्ति न होने से इसका विधित्व जाना जाता है, ये भी विधि है। तो उक्तम च अपूर्वत्वात्, पूर्व पक्षी ने बात रखी इसके ऊपर। अब सिद्धांति कहता है सतो वा लिंग दर्शनम, तो वा कह कहते तो पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहा है कि ये विधि नहीं है यहां पर, क्यों? तो बोले कि सतह, सतह का मतलब शिष्ट प्राप्त है, शिष्टाचार से प्राप्त है ये उदगकृत्व, उदग्रत्व शिष्टाचार से प्राप्त है, पहले से विद्यमान है, सतह है। इसे लिंग दर्शनम, ये केवल लिंग का दर्शन है, रोकिए। तो सतो वा लिंग दर्शनम, तो पहले से ये प्राप्त है, शिष्टाचार से प्राप्त है उदग्रत्व, और इसका लिंग भी हमें यहां प्राप्त हो रहा है। राशि देखिए आचार प्राप्तस्य उदग्रत्वस्य द्योतक मात्रम लिंग दर्शनम एतत् न विधि। ये जो वचन है तो आचार से ही इसकी प्राप्ति थी, व्यवहार शिष्टाचार श्रेष्ठों का आचार ऐसी तरह का था, उससे इसकी प्राप्ति देख करके वचन भले ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उदगग्रत्व का ये द्योतक मात्र है, ये लिंग दर्शन है। ये जो है ना, ये पुरोदंचो दर्भा, यहां पर पूर्व पक्षी कह रहा था इसकी उदगग्रता की विधि है, सिद्धांति ने कहा कि विधि नहीं है, ये केवल आचार से प्राप्त है, आचरण से प्राप्त है, तो यहां केवल उसका संकेत मात्र है, ये लिंग दर्शन है कि ऐसा होता है, विधि नहीं है। कुतः, तो उसके लिए एक श्लोक दिया इन्होंने, लिंगादि रहिते वाक्ये तदा विधिर उपेयते। लिंग आदि से रहित जो वाक्य होता है उसमें विधि तब स्वीकार की जाती है, यानी तब उसको विधि कह सकते हैं, विधि की प्राप्ति होती है। न कथंचित यदा युक्त्या प्राप्ति लेशोपि गम्यते, जब किसी भी प्रकार से किसी भी युक्ति से प्राप्ति का लेश भी सिद्ध नहीं हो रहा हो, किसी न किसी ढंग से प्राप्ति दिख जाए वो भी नहीं हो पा रही हो, तब लिंग आदि से रहित वाक्य में विधि फिर भी मान ली जाती है, और कोई कारण नहीं हो तो। तो देखिए, लेकिन यहां पर तो कुछ कारण है, कैसे? भाष्य में लिखा, यश शब्द योगात आख्यात विशेष रहितत्वाच स्फुटम यह अनुवादत्वम अवधारितम। विधि नहीं है यहां तो, अनुवाद स्पष्ट पता ही लग रहा है। कैसे? एक तो कहा यश शब्द योगात, यत शब्द का प्रयोग किया गया। यत शब्द क्या है? ये पुरोदंचो, पुरोदंचो में जो ये शब्द है ये यत शब्द का प्रयोग है, यत का ही रूप है। तो चूंकि यहां यत शब्द का योग है, एक बात हुई, एक हेतु दिया, और आख्यात विशेष रहित तत्वाच, और यहां कोई आख्यात भी नहीं कहा गया, क्रिया भी नहीं कही गई है। कैसे? ये पुरोदंचो दर्भा, इनसे संबंधित क्या क्रिया कही गई है? कुछ भी नहीं कहा गया। यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं संति या भवंती, ऐसा कुछ जोड़ेंगे, यहां तो कुछ लिखा नहीं है। और तान दक्षिणाग्रा स्त्रीणीयात, स्त्रीणीयात ये एक आख्यात पद आया है, लेकिन ये दक्षिणाग्र करने के साथ में जुड़ा हुआ है, उदगग्र के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है ये, तो यहां कोई क्रियापद भी नहीं है, आख्यात भी नहीं है। तो एक तो यत शब्द का प्रयोग है और आख्यात विशेष से यहां पर रहित है, पहला वाला अंश पूर्वांश के लिए कह रहे हैं ये। इसलिए स्फुटम यह अनुवादत्वम अवधारितम, स्पष्ट ही ये अनुवाद है। जब ये कहा जा रहा है ये उदगग्र दर्भा, जो उदगग्र दर्भ होते हैं उनको दक्षिणाग्र करना है, तो जो उदगग्र होते हैं ये अनुवादित तो किया जा रहा है, किसी को संकेतित किया जा रहा है यत शब्द से, यानी पहले कुछ ना कुछ कहा गया है उसको कहा जा रहा है। जो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं उनको ये भोजन कराओ, तो कोई सफेद वस्त्र पहने हुए पहले से पता है, ज्ञात है, तो यत शब्द से पता लग रहा है स्पष्ट ही ये अनुवाद है, इतना यहां विधि नहीं है। विधि होती तो ये ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता, हो सकता था। आगे तद्यथा कथंचित अपि प्राप्तौ सत्यम नाति क्रमितव्यम, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से यदि हमें प्राप्ति पता लग रही है तो फिर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, इसको हमें विधि नहीं माननी चाहिए, इसको अनुवाद ही मानना चाहिए। अस्ति चात प्राप्ति, और देखो यहां तो प्राप्ति भी फिर पता लग रही है, यद्यपि अभी जो शुरू में कहा ये तो ये पुरोदंचो इस वाक्य रचना से ही ये कह रहे हैं कि स्पष्ट ही ये अनुवाद है, लेकिन फिर भी इसकी प्राप्ति कहां पर है वो दिखाने के लिए, किसी न किसी तरह से प्राप्ति दिख रही हो उसके लिए आप आगे का वचन का अस्ति चात्र प्राप्ति ही। देखिए यहां पर प्राप्ति है क्या, अग्रवंती प्रागग्राणी उदगग्राणी वा, अल्प विराम रोकिए, इनमें क्या कहा, अग्रवंती प्रागग्राणी, अग्र वाले भाग जो होते हैं प्रागग होते हैं या उदगग्र होते हैं, एक ये बात। दूसरा कहा अपवर्गवंती, जो अपवर्ग वाले हैं यानी जहां नीचे से मोटे कटे हुए रहते हैं वो भाग, पहले आगे वाले भाग की दृष्टि से कहा था, अब नीचे वाले भाग की तरफ से कहते हैं अपवर्गवंती प्राग अपवर्गाणी उदग अपवर्गाणी च, पूर्व की तरफ अंत हो या तो उत्तर की तरफ इनका नीचे वाला भाग हो, अर्थात किसी भी तरह से हो, या तो ऊपर के सिरे की दृष्टि से देखो या तो नीचे वाले की दृष्टि से देखो, एक पूर्व की तरफ होना चाहिए और एक उत्तर की तरफ होना चाहिए, इन्हीं दिशाओं में। इति स्मृति, ये कोई स्मृति का वचन उस समय प्राप्त हो रहा होगा। त तस्मात् तत्समानार्थ एवायम सिद्धवत अनुवादः। तो ये इस कारण से उसके समान अर्थ वाला, उसके मतलब स्मृति के समान अर्थ वाला, ये जो नीचे वाला वचन है ये तो स्मृति का हो गया, और उसके समान वाला वचन कौन सा है, ये पुरोदंचो दर्भा जो हमारा विषय वाक्य था वो। तो स्मृति के समानार्थक ही ये सिद्धवत अनुवाद है, पहले से सिद्ध बात का कथन किया जा रहा है, सिद्धवत अनुवाद है, पहले से सिद्ध ज्ञात बात का कथन किया जा रहा है। तथैव च स्तुत्यर्थः, तो इसीलिए वो स्तुति के लिए भी हो जाएगा। कैसे, पुरा ही एतद उक्तम, ये पहले कहा गया था, पहले मतलब जीवित अवस्था के अंदर जो कहा गया था। ये पुरा उदंचो, तो पुरा मतलब पहले, तो पहले जो उदंच थे तो वो जीवित अवस्था के होते हुए स्तुति कर रहे हैं। पुरा ही एतद उक्तम, न तो सांप्रतम मृतावस्थायाम इति, ये मृत अभी मृत अवस्था के अंदर इस रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो ऐसा कह करके इन्होंने ये सिद्ध किया कि ये अनुवाद है, विधि नहीं है। अब इसके आगे का जो वर्णन है उसके लिए 939 पे लिखा है स्थितात एतदेव उत्तरम, जो पहले प्रकरण को छोड़ करके आए थे, बीच में अधूरा स्थित छोड़ के आए थे, उससे आगे का ये कथन है। कहां छोड़ करके आए थे, तो 937 पर जो ऊपर कहा था इन्होंने एतस्मिन् च व्याख्याने स्थितम तावत अपर्यवसितम इति, स्थितम ये कहा था, तो उस स्थित से आगे का भाग यहां पर ये कथन कर रहे हैं, बीच में ये छोटी बात और ले ली थी। तो स्थितात अपि एतदेव उत्तरम, यहां जो आगे चल रहा है उस पर भी घट जाएगा, ये जो प्रकरण चल रहा है ना उसमें भी ये घटेगा, और पीछे जो कहा था उससे भी ये जुड़ जाएगा, दोनों से जुड़ जाएगा। क्या है, तो ही शब्दवत आख्यातेन यतः कुतश्चित प्राप्ते है अपेक्षितत्वात् प्रकरणे च तदाभावात् किम अनवगम्यमानम एवं विधित्वम कल्पितम्। बोले ही शब्द के समान आख्यात, ही शब्द वाले आख्यात के साथ, यानी ही शब्द भी है और आख्यात शब्द भी है वहां पर, ही शब्द से युक्त जो आख्यात है उसके द्वारा यथा कुतश्चित प्राप्त है अपेक्षितत्वात्, और कहीं ना कहीं से उसकी प्राप्ति है। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया है, नीचे देखिए यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयति इस वाक्य में। अब यहां पर देखिए ही शब्द भी है और दोहयति ये आख्यात भी है, तो ही शब्द से जुड़ा हुआ आख्यात यहां पर कहा गया है। तो यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयति इस वाक्य से पता लगता है कि इसकी प्राप्ति कहीं ना कहीं हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये कथन आ चुका है, उसको यहां पर कथन किया जा रहा है। तो ही शब्दवद आख्यातेन यथा कुतश्चित प्राप्ते है अपेक्षितत्वात् प्रकरणे च तद अभावात्, इस प्रकरण में तो प्राप्ति है नहीं, यानी विधि इस प्रकरण में तो दिख नहीं रही है, तो इसलिए किम अनवगम्यमानम एवं विधित्वम कल्पितम, तो कैसे बिना जाने हुए ही इसका विधित्व आपने कल्पित कर लिया। ये सिद्धांत ही कह रहा है, पूर्व पक्षी से कह रहा है ऐसे ही आपने इसका विधित्व तो कैसे कल्पित कर लिया, ऐसे तो नहीं हो सकता है। उत यत्र तत्रा, उत यत्र तत्रस्था प्राप्ति ही आश्रियताम इति, अथवा यहां वहां कहीं भी किसी भी तरह से प्राप्ति को आपको आश्रय लेना पड़ेगा। इस वचन से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसकी प्राप्ति है। तत्र प्राप्ति आश्रयम अपेक्षितम न तो विधित्वम इति, तो ऐसे में प्राप्ति के आश्रय की अपेक्षा हमें करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि कहां इसकी प्राप्ति है, न तो विधित्वम इति, विधित्व का आश्रय नहीं लेना चाहिए कि हम ये कह दें कि यहां तो और कहीं मिल नहीं रहा है तो यहां पर विधि है। इन शब्दों से रचना से ही पता लग रहा है कि ये अनुवाद है। तदेव ज्यायः, वो ही यहां पर श्रेष्ठ होता है, यानी अच्छा पक्ष है। प्रकरण बहुवचनयोश्च उक्तम, और इसमें प्रकरण और बहुवचन इनके बारे में पहले कह चुके हैं, यानी इससे प्रकरण भी अनुग्रहित हो जाएगा और बहुवचन भी यहां पर संगत लग जाएगा। ये बहुवचन जो है वो देवेभ्य शब्द में है। ऐसा जब हम अर्थ करते हैं, अर्थात इसको अनुवाद मानते हैं, ही और दोहेति को देख करके हम इसको अनुवाद मानते हैं, तो देवेभ्यो में जो बहुवचन है वो भी संगत लग जाता है, और ये वाक्य जिस प्रकरण में पढ़ा गया है दशपूर्ण मास में वो भी संगत लग जाता है। तो प्रकरण बहुवचन योश्च उक्तम, ये पीछे 934 पे कहा। अस्ति एवच अन्यो अत्र विधि रीति न अनर्थक्यम। अब ऊपर से और अगली बात कह रहे हैं कि यहां पर एक विधि तो वैसे भी प्राप्त हो ही रही है, विधि तो यहां पर है ही, तो दक्षिणाग्रास्त्रणीयात अथवा इसको हमारे पीछे वाले से भी हम जोड़ सकते हैं, उपव्ययते देव लक्ष्ममेव तत्कुरुते। इसको ये जो हमारा वचन था, ये जो पवीति ही देवेभ्यो दोहयति, इस प्रसंग में प्राचीना वीति दोहयेत, यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयति, तो इसमें प्राचीना वीति दोहयेत, ये हमारे को विधि तो प्राप्त हो ही रही है, ऐसे में यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयति ये विधि बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई बाध्यता हो हमारे को कि विधि नहीं हो रही है, प्राप्ति भी नहीं दिख रही है, तो इसलिए विधि मानना पड़ेगा, ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनका अस्ति एवच अन्यो अत्र विधि, ये अन्य विधि तो यहां पर है। इसलिए न अनर्थक्यम, इस वचन की अनर्थकता नहीं है। तस्मात अनुवादयति, इसलिए यह अनुवाद है, नित्य अग्निहोत्रे दोहे, जो नित्य अग्निहोत्र का दोहन होता है उसमें यह कथन किया गया है। नित्य अग्निहोत्र का मतलब है जीवित अग्निहोत्र जो है वो, विनापि उपवीतेन अवैगुण्यम, इसलिए यहां पर बिना उपवीत के भी अगर ये कर्म किए जाते हैं तो वैगुण्य नहीं होगा विधि न होने से। अनुवाद है इसलिए यहां पर ये कर्म के साथ में नहीं जुड़ेगा, ये जो वैगुण्य नहीं आएगा उसका हेतु है अविधित्वात्, क्योंकि ये कर्म का धर्म नहीं है, ये पुरुष धर्म भले ही हो, पुरुष का धर्म मान लिया, ये कर्म का धर्म नहीं है, इसलिए इस कर्म में बिना यज्ञोपवीत के भी उपवीत के भी अगर ये करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, ये इनका निष्कर्ष है। हो गया, आगे देखिए, समित धारण से विधित्वाधिकरणम, समित को धारण करना, उसको उसका विधित्व यहां पर कहा जा रहा है। पीछे जो अभी चर्चा चली उससे विपरीत स्थिति में कुछ ये कथन करना चाह रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने चिन्ह बताए कि ही शब्द का प्रयोग है, आख्यात नहीं है या तो आख्यात है, इस तरह से जो इन्होंने सिद्ध करना चाहा था पीछे, उससे कुछ अलग यहां करना चाहते हैं। तो समित धारणा से विधित्वाधिकरणम, भाष्य इदानीम एवं विध शब्दाभावे अनुवादत्वस्य अति प्रसक्तस्य अपवाद आरभ्यते। तब यहां पर ये जो विधि शब्द का अभाव है, जहां कहीं विधि शब्द का, विधि शब्द है वहां तो विधि हो ही जाएगी, तो जहां विधि शब्द का अभाव है और अनुवाद की वहां पर अति प्रसक्ति हो रही है कि उसको अनुवाद माने, उसके अपवाद को कहा जा रहा है। यानी विधि शब्द का अभाव हो, अनुवाद की प्राप्ति हो रही हो ऐसा दिख रहा हो, तो भी वहां पर विधि होगी, जिसको समित धारण की विधि को वहां पर कहा जा रहा है। कैसे उसको बताएंगे, 940 में पृष्ठ पर, तत्रैव दिष्टगत अग्निहोत्रे महापितृय जेवा श्रूयते। बोले दिष्टगत अग्निहोत्रे, दिष्ट का मतलब है कथित, उद्दिष्ट, जो पहले कहा गया है उस अग्निहोत्र में अथवा महापितृ यज्ञ में ये वाक्य प्राप्त होता है। अधस्तात् समिदं धारयन् अनुत्रवेत् उपरि ही देवेभ्यो धारयति, नीचे समिधाओं को धारण करता हुआ उस ओर बढ़े आगे, हवि को लेकर के आगे बढ़ता है। इसमें हवि को अग्निहोत्र हवनी में लेकर के और उसके नीचे समित को धारण करता हुआ अवनीय की तरफ लेकर के जाता है, अनुत्रवेत में उसके पीछे पीछे वहां पर उस तरफ जाए। ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति, देवताओं के लिए जब धारण किया जाता है वो ऊपर धारण किया जाता है ऊपर, तो इसमें तो ये नीचे के लिए कह रहे हैं, ये देवताओं के लिए वैसे ऊपर की, ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति। अब इसमें जो ये बाद वाला वाक्य है ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति, तो उसके लिए कह रहे हैं तत्र ऊपरी ही देवेभ्य इत्यत्र पूर्ववदेव विध्यनुवादत्व संदेहे ही शब्द योगात वर्तमान अपदेशात विध्यंतरेण च एक वाक्यत्वात आचारतश्च प्राप्ते अनुवाद इति प्राप्नोति। देखिए पिछले बात वाली सारी बातें यहां पर घटा रहे हैं कि ऊपरी ही देवेभ्य, यहां पर पूर्वदेव विध्यनुवादत्वात, यहां विधि का अनुवाद का संदेह हो रहा है, तो उसमें कैसे निर्णय किया, क्या पिछली बातें आ रही हैं, तो ही शब्द का योग है, ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति ही शब्द का प्रयोग है, और वर्तमान का उपदेश है यानी धारयति में लट लकार है, तो यहां और विध्यंतरेण च एक वाक्यत्वात् दूसरी विधि के साथ में इसकी एक वाक्यता है। दूसरी विधि कौन सी है? अदस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत, ये जो वचन है ये विधि वाक्य है, उसके साथ में ये पढ़ा गया है, तो अन्य विधि के साथ इसकी एक वाक्यता है। अगला हेतु दिया आचारतश्च, शिष्ट लोग ऐसा ही आचरण करते हैं, उससे भी ये सिद्ध होता है। इसके कारण से प्राप्त है अनुवादायति प्राप्नोति, ये प्राप्ति का पहले कथित का अनुवाद है, ये प्राप्त होता है। उपरी ही देवेभ्यो धारयति, ये वचन अनुवाद है या विधि है ये प्रश्न खड़ा है। तो पिछले अधिकरण के अनुसार देखेंगे तो ये अनुवाद दिखने लगेगा। तो सिद्धांत कह रहे हैं नहीं अनुवाद नहीं है, ये तो विधि है, कैसे वो आगे बताएंगे। आगे लिखते हैं कामम आचरता है प्राप्ति रीति चेत, कोई कहने लगे नहीं कथम आचारता है प्राप्ति रीति चेत, आचार से इसकी प्राप्ति कैसे मानते हो आप, तो उसके लिए कहा जा रहा है सर्वम अभ्यर्हितम द्रव्यम प्रच्छादनम अपेक्षते, जो भी सम्मान योग्य चीजें होती हैं, पूजित होती हैं, पूजितों के लिए दी जाती हैं या पूजित चीजें होती हैं, वो सब प्रच्छादन की अपेक्षा रखते हैं, ढक्कर के लेके जाते हैं, ढक्के लेके जाते हैं। अब भोजनालय में मिष्ट बना है, यज्ञ में उसकी आहुतियां देनी है, तो वहां से कैसे लेकर के आएंगे? अभ्यर्हित है, देवता के लिए दिया जा रहा है, अग्निहोत्र में किया जा रहा है, तो एक तो है कि खुले पात्र में खुली कटोरी में ही लेकर के जाया जाए, एक है कि ढककर के लेके जाया जाए। तो जब अभ्यर्हित होता है वो ढककर के लेके जाया जाता है, बड़े के लिए लेके जा रहे हैं हम कहीं भी ढककर के ही जाएगा। किसी कमरे में कोई विद्वान सन्यासी है और भोजनालय से हम भोजन लेके जा रहे हैं खुली थाली में, तो नहीं ढककर के ही ले जाना होता है। तो सर्वम अभ्यर्हितम द्रव्यम प्रच्छादनम अपेक्षते यत्र क्वचन च प्राप्ते समित तत्र नियम्यते, तो जहां कहीं उसकी प्राप्ति होती है तो वहां पर समित का नियमन होता है कि ढके तो ढके किससे, तो उसमें अनेक चीजों से ढका जा सकता है, तो वहां पर समिधाओं से ढका जा रहा है, ये समित की प्राप्ति होती है। कई बार नाम मात्र के लिए भी ढका जाता है ना, पूरा नहीं ढका, कपड़े से नहीं ढका, लेके जा रहे और कुछ नहीं है तो कम से कम हाथ रख लेगा वो भी ढक रखा, एक प्रतीक हो गया। तो मुंह को ढकते हैं कई जने तो और कुछ नहीं है, रुमाल लगाते हैं वो और कुछ नहीं तो हाथ को ही रख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो वहां पर एक कुछ आड़ तो होनी चाहिए ना नाम मात्र को, तो बोले समित को रख देंगे वहां पर, समित से पूरा नहीं रखेगा पर उसको रखने की बात। तो देवार्थस्य सुचि प्रक्षिप्तस्य हविषः आह्वनीय देशम नियमानस्य अवश्यमेव हस्तो वा अन्यत् वा किंचित् द्रव्यम आचाराद उपरी दातव्यम, तो देव के लिए जो श्रुआ है उसमें प्रक्षिप्त हवि को आवनीय देश की तरफ ले जाए जाते हुए अवश्य ही हाथ या और न कोई कोई द्रव्य आचार से ऊपर देना ही चाहिए। तत्र प्रत्यासत्ते समिन नियम्यते, तो वहां पर निकटता में प्राप्ति में वहां पर समित का नियमन किया जाता है। सानिध्य से संविधाय रहती है वहां पर, तो उसका ग्रहण कर लेते हैं, उसका नियमन की यहां पर ये होना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने कहा ना ऊपरी ही देवे प्योधा रहे थी, तो समित के लिए कहा गया है। श्रुक दंडे समिधम उपग्रीय अनुत्रवती, श्रुक के दंड में समित को लेकर के उसके ऊपर और फिर उस ओर जाता है। इति च अस्यापि विधेः आचारापेक्षितार्थ विधानाद एतदेव फलम विज्ञायते, तो यहां पर भी विधि के आचार की अपेक्षा रखने वाला होने से अर्थ विधान से यही फल यहां पर कहा जा रहा है। तस्मात् उपरि धारयति इति प्राप्तस्य उपवीतादेह इव अनुवादः, तो यहां पर ऊपर धारण करता है इसके प्राप्ति में, उपवीत के उपवीत उपवीतादेह इव उपवीत आदि के समान यहां पर अनुवाद समझना चाहिए। ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अनुवाद समझना चाहिए, उपवीत आदि के समान मतलब उदग्रत्व जो वहां पर था उसके लिए उपवीतादेह इव अनुवाद। सतो वा लिंग दर्शनम इति प्राप्ते अभिधीयते, सतो वा लिंग दर्शनम पीछे जो पांचवां सूत्र था इसमें लिंग दर्शन से यहां पर हमें प्राप्त होता है, ये अनुवाद है, विधि नहीं है, ये बहुत सारे लिंग यहां पर बताए, तो उसका इस उन्होंने निषेध किया। विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात्, बोले ये धारण में इसको विधि ही कहना चाहिए क्योंकि ये अपूर्व कथन है। श्लोक धारणे विधिरेव स्यात् नहीं प्राप्ति ही कुतश्चन, इस धारण के विषय में विधि ही समझनी चाहिए क्योंकि और किसी से प्राप्ति नहीं है। समित पच्छादनाशक्तेर न आचारात उपरिस्थिता, उपरिस्थता उपरिस्थता। तो हम यूं कहें कि भाई ढका तो जाता है लेकिन उसमें उसे पूरी तरह से ढका नहीं जाता है। समिधा से जब ऊपर से धारण करते हैं तो प्रच्छादन में वो शक्ति नहीं होती, यानी वो समर्थ नहीं होता है पूरा ढकने में। तो समित प्रच्छादन आशक्तेर न आचारात उपरिस्थिता, उपरिस्थता आचार के कारण उसमें ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि सत्यम आचारात प्रच्छादनम, प्रच्छादनम कर्तव्यम न तो तत्र समित पक्षेपि प्राप्नोति। तो बोले ठीक है, आचार से वहां पर उसको आच्छादन करना चाहिए लेकिन वहां पर पक्षेपि समित न प्राप्नोति, लेकिन ये जो समिधा है ये पक्ष में भी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि पूर्व से अप्राप्त है। या सन्निधेर नियम्येता, जो कि जो मतलब समित है, जो कि सन्निधि के कारण से यहां पर नियमन की जा रही है, ऐसा नहीं होगा। हस्ताद्येव हि तत्र योग्यत्वात् प्राप्नुयात् न समित, हाथ आदि की ही योग्यता होने से हाथ से कुछ ढक तो सकता है, वहां पर उसी की प्राप्ति होगी न कि समित की। आगे अपूर्व पक्षी कहता है ननु च सोम चमसादीनाम वचन सामर्थ्यात् या काचित आनत्यर्थता भवति एवं अत्रापि या काचित प्रच्छित्तिर भविष्यति इति। तो बोले सोम चमस आदि में वचन के सामर्थ्य से जो कुछ भी वहां पर किया जाता है, आनति ऋतुजों को झुकाना जो वहां पर प्रयोजन होता है आनति, उसी प्रकार यहां भी जो कुछ भी यहां पर ढकने का प्रयोजन स्वीकार किया जा सकता है। इसमें सिद्धांत कहता है भवे देवम, ऐसा हो सकता है यदि तदीय दक्षिणा संयोगवत इहापि प्रच्छादन संयोग श्रूयते, तो वहां पर भी उसकी दक्षिणा के संयोग के समान यहां प्रच्छादन का संयोग सुना तो जाए, सुना जाएगा तो हो सकता है, न तो श्रूयते लेकिन ऐसा कहा नहीं गया है। उपसंग्रह मात्र विधानात, यहां जो विधान किया है केवल साथ में पढ़ा गया है। यदि सोमचम से भी दक्षिणा संयोग रहितम दान मात्रम अश्रोष्यत, सोमचमस में भी यदि दक्षिणा का संयोग नहीं होता और केवल दान मात्र वहां पर सुनाया जाता तो नैव आनत्यर्थत्वम आश्रयिष्यते, तो ऐसे में वो उसको झुकाने के लिए इसका आश्रय नहीं किया जा सकता था। सुखदंडे इति च देश नियमात सुतनाम हविष प्राग असौ धारयि तव्याः। तो सुखदंड में ये जो वहां पर कथन मिलता है इसमें देश का नियम होने से ठीक तरह से हवि को प्राग असौ धारयि तव्याः, पहले असौ मतलब लेने से पहले, असौ मतलब है ये समित, उसको धारण करना चाहिए। तेन उपरी धारणम अप्राप्तम, इसलिए इसको ऊपर धारण अप्राप्त है, धारण तो करना चाहिए लेकिन ऊपर नहीं करना चाहिए, नीचे की जो बात है। न च अप्राप्तम हेतु वर निगदेन वर्तमान अपदेशेन वा अनुवदितुम शक्यम, तो और जो अप्राप्त है वो केवल हेतुवत निगद से वर्तमान के अपदेश से, यानी तो वर्तमान काल में कहने से इसका अनुवाद नहीं हो सकता, वा अनुवदितुम शक्यम, इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। तात्पर्य है कि विधातुम तो शक्यम, विधान तो यहां पर किया जा सकता है। अतो अस्य व्यवधारण कल्पनया अनुवाद स्वरूपत्वम भंगत्वा वाक्यम भित्वा विधित्वम आश्रियते, तो इसलिए यहां पर व्यवधारण की कल्पना के द्वारा, व्यवधान मतलब व्यवधारण की कल्पना का मतलब है अन्यथा कल्पना करके अनुवाद का स्वरूपत्व से हटा करके, अनुवाद तो दिखाई दे रहा है यहां पर, ये जो शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है उससे अनुवाद तो हमें दिखाई दे रहा है, यानी ही शब्द का प्रयोग और वर्तमान काल का प्रयोग, ये अनुवाद के जो लक्षण है वो दिखाई तो दे रहे हैं, उसका स्वरूप तो दिखाई दे रहा है, उसको भंगत्वा तोड़ करके वाक्यम भित्वा, वाक्य को यहां पर तोड़ करके विधित्वम आश्रियते, विधित्व का आश्रय करना चाहिए, विधि ही है। पित्रे होमे अधस्तात् सृक् दंडस्य समिद्धारयितव्या दैवे च पुनः उपरिष्टादिति। तो पित्रे होम में नीचे से सृक् दंड के नीचे वहां पर समित को धारण करना चाहिए, जो इधर इन्होंने कहा था नीचे। अधस्तात् समिदं धारयन् अनुद्रवेत्, तो ये पित्रे कर्म में तो नीचे करना चाहिए, दैवे च पुनः उपरिष्टादिति, देव कर्म में ऊपर करना चाहिए। विदित्वे चैवम चैवमादीनाम उक्तः कल्पना प्रकारः, विधित्व के मानने में कल्पना कैसे करनी चाहिए, विधित्वे च एवं आदिनाम उक्तः कल्पना प्रकारः, विधित्व मानने में जो कल्पना का प्रकार है कि हम कैसे इसमें कल्पना करें, कैसे इसको सिद्ध करें, ये पीछे बता दिया गया है। तस्मात् विधिरिति इति समित धारणस्य विधिताधिकरणम्, तो इस प्रकार से ये विधि सिद्ध होती है। तो समित का जो धारण किया गया है, ऊपर जो समित का धारण किया है, उसकी यहां पर विधि ही मानी जाएगी, और किसी तरह से ये विधि की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अनुवाद जैसा वाक्य होते हुए भी, दिखते हुए भी, इसको हमें विधि ही समझना चाहिए। तो ये यहां पर बीच के छह सूत्रों की व्याख्या पूरी हुई। इसके बाद में फिर हम वापस वहीं पर ही आएंगे, पृष्ठ संख्या 872, और उसमें फिर अगले अधिकरण को देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।